अमादी का स्नोमैन, पढ़ना सीखने के बारे में एक कहानी। लेखक कटिया नोवेट, चित्र दिमित्रिया टोकुनबो, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। अमादी की माँ इस बात पर जोर क्यों देती है कि क्योंकि वो एक व्यवसायी बनने जा रहा है, इसलिए उसे शब्दों को पढ़ना सीखना चाहिए? नाइजीरिया की इग्बो जनजाति के एक आदमी को किताबों पर अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? अमादी अपनी माँ की बात नहीं मानता है। वो पढ़ने के लिए रुकने के बजाय बाज़ार की ओर भागता है। वहाँ उसका सामना एक बड़े लड़के से होता है जो चुपके से बैठकर किताबों की दुकान में पढ़ रहा होता है। किताबों के ढेर के बीच खुद को पाकर अमादी एक कहानी की किताब देखकर बड़ा उत्सुक होता है। उस किताब के कवर पर एक अजीब सफ़ेद प्राणी है जिसकी नाक की जगह गाजर लगी है। उस पूरे शरारती दिन अमादी उस स्नोमैन के बारे में सोचता रहता है। फिर अमादी को इस बात का आभास होता है कि पढ़ने से उसके लिए एक नई और विशाल दुनिया खुल सकती है। वो नाइजीरिया की इग्बो जनजाति के एक लड़के के लिए एक बड़ी बात होगी। आइए सुनते हैं कहानी अमादी का स्नोमैन। अमादी लाल सिर वाली छिपकली का पीछा करते हुए एक झाड़ी में घुसा। अमादी, पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई और फिर छिपकली भाग गई। आज तुम झाड़ी में खरगोश की तरह इधर उधर मत भागो। श्रीमती चिकोडिली ने कहा है कि वो हमारे बाज़ार जाने से पहले ही आएंगी। फिर से? अमादी दोबारा दौड़ने के लिए तैयार था। भगवान का शुक्रिया अदा करो, श्रीमती चिकोडिली तुम्हारी पढ़ने में मदद करना चाहती हैं, वो भी मुफ्त में। तुम जैसा अच्छा लड़का, क्या तुम किसी दिन एक अच्छी नौकरी नहीं करना चाहते हो, शायद किसी ऑफिस में? माँ ने कहा। मैं नाइजीरिया का एक इग्बो आदमी हूँ, अमादी ने उत्तर दिया। मैं एक व्यापारी बनूँगा और मुझे धंधा करने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धंधा? माँ ने अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, तुम धंधे के बारे में क्या जानते हो? जैसे ही उसने अपनी पीठ पीछे की, अमादी झाड़ियों में घुस गया। वो हिसाब किताब में काफ़ी तेज था। फिर माँ इस बात पर जोर क्यों दे रही थी कि वो शब्दों को पढ़ना सीखे? सड़क के नीचे वह धीरे धीरे कार धो रहे कुछ बड़े लड़कों के पास से गुजरा। उसने कार को दूर जाते और लड़कों को अपनी कमाई के सिक्के गिनते हुए देखा। वो भी उनके ही जैसा बनने को तरस रहा था। वह कारों को साफ कर सकता था, वो बाज़ार में लोगों का सामान इधर से उधर ले जा सकता था, फिर वो अपनी कमाई से कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीद सकता था, माचिस, प्लास्टिक के हैंगर, तौलिए आदि। वो उन वस्तुओं को दोबारा से बेचने का धंधा करना चाहता था। वो एक व्यापारी बनना चाहता था। तभी उसने श्रीमती चिकोडिली को देखा जो उसके घर की ओर जा रही थी। फिर अमादी तुरंत बाज़ार की ओर निकल पड़ा। अमादी, तुम आज कुछ जल्दी ही बाज़ार जा रहे हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा उचे ने कहा। घर पर, उसने जवाब दिया। चलो यह आम ले लो, उन्होंने कहा। शुक्रिया, अमादी ने फल को अपने दांतों से काटा। उसने उसके मीठे रस को चाटा जो उसकी ठुड्डी से नीचे बह रहा था। अमादी अलग अलग स्टॉलों में भटकता रहा। वो ताज़े पके फलों और ताज़ी सब्जियों की महक सूंघ रहा था। उसने दो मुर्गियों का पीछा किया, लेकिन वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई भाग गईं। कई महिलाएं एक दूसरे से सौदेबाजी और मोल भाव करते हुए हंस रही थी। अमादी मुस्कुरा रहा था। जब बाज़ार में इतना मज़ा है, तो फिर कोई ऑफिस में भला काम क्यों करेगा? चाची, कृपया मुझे थोड़ा पानी दें, मेरे हाथ बड़े चिपचिपे हैं, उसने गाजर धोती हुई एक महिला व्यापारी से कहा। अमादी, मेरे बेटे, महिला ने कहा, और फिर उसने अमादी के हाथों पर पानी डाला। अमादी ने हाथों को आपस में रगड़ा और उन्हें अपनी कमीज से पोंछ कर सुखाया। थोड़ी दूर बाद खाने वाला बाजार समाप्त हो गया। यहाँ दुकानों में कपड़े से लेकर जूते तक, खाना पकाने के बर्तन से लेकर प्लास्टिक की बाल्टी तक सब कुछ बिकता था। अमादी घूमता रहा, वो स्टॉल्स के बीच टहलता रहा और फिर से बाहर आया। अचानक उसने एक बड़े लड़के को देखा जिसे वो पहले से जानता था। वो लड़का बक्सों से भरी एक जगह में बैठा था और उसके हाथ में एक किताब थी। चीमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमादी ने पूछा। चीमा ने अपने मुंह पर एक उंगली रखी। उसने अपनी आँखों को चारों ओर घुमाया। ज़रा धीमी आवाज़ में बोलो, व्यापारी को यह पसंद नहीं है कि लोग उसकी किताबों को आकर बेमतलब छुएं। किताब के अंदर के एक चित्र की ओर अमादी का ध्यान आकर्षित हुआ। कपड़ों में लिपटा एक लड़का एक अजीब जानवर की बगल में खड़ा था जिसकी नाक गाजर की बनी थी। लड़के के चारों ओर की ज़मीन और पेड़ एकदम सफ़ेद थे और चमक रहे थे। वो क्या है? अमादी ने पूछा। वो एक स्नोमैन है, चीमा ने कहा। उसने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। वो बर्फ़ का बना है। बर्फ? अमादी ने दोहराया। चीमा ने अपनी आंखें मूंद ली। बर्फ जमा हुआ बारिश का पानी होता है, उससे स्नोफ्लेक बनते हैं और वे आकाश से गिरते हैं और हर चीज़ को ढकते हैं। कुछ देशों में सर्दियों के मौसम में बर्फ पड़ती है, तब वहाँ बहुत ठंड होती है। फिर चीमा ध्यान से दोबारा किताब पढ़ने लगा। क्या तुम पढ़ना जानते हो? अमादी ने पूछा। चीमा ने मुंह फेर लिया। हाँ, मैं पढ़ना सीख रहा हूँ। किस लिए? चीमा ने एक आह भरी। मैं अधिक जानने के लिए ही पढ़ना सीख रहा हूँ। क्या तुम मेरे बताने से पहले स्नो के बारे में जानते थे? अच्छा, अब ज़रा शांत रहो। चीमा ने किताब के पन्ने पलटे और अमादी ने किताब के चित्रों को देखा। जो कुछ उसने देखा वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। वो बर्फ़ से बना बड़ा सफ़ेद जानवर किस लिए था? लड़का उसके साथ क्या कर रहा था? उसके जहन में इतने सारे सवाल थे कि उसकी ज़ुबान जलने लगी थी। तभी एक कर्कश आवाज़ ने अमादी को झकझोर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चीमा ने किताब गिरा दी और वो जल्द ही वहाँ से भाग गया। फिर अमादी ने उस किताब को उठाया। वो चीमा लड़का सोचता है कि मेरी किताबों की दुकान कोई पुस्तकालय है, मिस्टर ओगबू ने अमादी के हाथों से किताब लेते हुए कहा। अगर तुम उसे खरीदना नहीं चाहते हो तो फिर वो किताब को मुझे दे दो। मैं भला उस किताब का क्या करूँगा? अमादी ने कहा और वो भी वहाँ से भाग गया। पर उसके दिमाग में किताब के चित्र लगातार घूमते रहे। घर के रास्ते में अमादी ने देखा कि कुछ बड़े लड़के सड़क के किनारे एक गुलमोहर पेड़ की छाया में बैठे थे। वो भी उनके साथ जुड़ गया। क्या तुम में से कोई बर्फ के बारे में जानता है? उसने पूछा। वो क्या चीज़ होती है? जमा हुआ पानी जो आसमान से गिरता है, अमादी ने कहा। दूसरे लड़के हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, केवल कुछ चीज़ें ही आसमान से गिरती हैं, बारिश, धूल और तेज़ धूप। फिर लड़के इधर उधर की बातें करते रहे और उन्होंने अमादी को नज़रअंदाज किया। उनका धंधा काफ़ी धीमा था, सूरज तप रहा था। ज़्यादातर समय वे लड़के आपस में ही बतियाते रहे। अमादी ने देखा और सुना। उसे ऐसा लगा जैसे वो उन्हें पहली बार देख रहा हो। चीमा के शब्द उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। फिर वो कूदा। माँ के बाजार जाने से पहले ही मुझे घर पहुँचना चाहिए। लेकिन माँ पहले ही बाजार जा चुकी थी। वो बहुत गुस्से में होंगी। वो सब श्रीमती चिकोडिली की वजह से ही हुआ। वो मुड़ा और झाड़ियों में घुसते हुए बुदबुदाया। बाजार में भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन अमादी ने अपनी माँ को उनके पुराने स्थान पर ही पाया। वो भूखे लोगों को दोपहर का खाना बेच रही थी। अच्छा तुम यहाँ हो, माँ ने उसे देखकर कहा, तुम अपनी माँ के लिए किसी काम के नहीं हो, जाओ कम से कम मेरे लिए कुछ केले लेकर आओ ताकि मैं उन्हें आज रात के खाने में भून सकूं। हाँ माँ, अमादी ने माँ से पैसे लेते हुए कहा। केले खरीदने के बाद अमादी किताबों की दुकान की तरफ गया। हो सकता है कि स्नोमैन वाली किताब पर वो एक और नज़र डाल सके। जैसे ही वो पास आया, अमादी ने श्रीमती चिकोडिली को एक किताब के पन्ने पलटते हुए देखा। उसने तुरंत कवर को पहचान लिया और वो एकदम सहम गया। क्या वो उस किताब को खरीदने जा रही थी? लेकिन वो वैसा नहीं कर सकती थी, उन्हें वो करना भी नहीं चाहिए। अमादी दौड़कर वो किताब उनसे छीनना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीमती चिकोडिली ने पुस्तक विक्रेता को पैसे दिए और वो चली गईं। अमादी ने उन्हें किताबों की दुकान में से जाते हुए देखा। धीरे धीरे अमादी पुस्तक स्टॉल पर आया। तुम फिर से आधमके, पुस्तक विक्रेता चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ कोई पुस्तकालय नहीं चलाता हूँ। अमादी ने उत्तर दिया, मैं बस यह जानने को उत्सुक हूँ कि किताब में वो लड़का स्नोमैन के साथ क्या करता है। वाह, व्यापारी ने कहा, फिर तुम्हें आज सुबह ही उस किताब को खरीद लेना चाहिए था, तब तुम्हारे पास अच्छा मौका था। लेकिन मुझे आपकी किताब नहीं चाहिए, अमादी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। वो थोड़ा रुका, उसने फिर कहा, वैसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं एक व्यवसायी बनने जा रहा हूँ। पुस्तक विक्रेता अमादी को घूरता रहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पढ़ना व्यापार में तुम्हारी मदद करेगा मूर्ख लड़के? अमादी ने अपना मुंह खोला, लेकिन क्या कहे वो सोच नहीं पाया। वो पीछे हटा और केलों को अपनी माँ के पास लेकर गया। माँ कई ग्राहकों को खाना देने में व्यस्त थी और उनका ध्यान उस पर नहीं गया, इसलिए अमादी बाज़ार छोड़कर चला गया। वो कुछ देर तक बेवजह इधर उधर भटकता रहा और अपने पैरों से लाल धूल उड़ाता रहा। उसके दिमाग में नए नए विचार घूम रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। अब जब भी वो सिर उठाकर ऊपर देखता तो सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड्स उस पर हंसते, उनके बड़े बड़े अक्षर उसे ताना मारते और उनका अर्थ समझने को कहते। साइन बोर्ड्स पर अमादी का उससे पहले कभी ध्यान तक नहीं गया था। दोपहर में जब अमादी अपने घर पहुंचा, तो वो खुद को खोया और उदास महसूस कर रहा था। उसकी माँ खाना बना रही थी। तुम कहाँ थे? माँ ने पूछा, मैं तो बाज़ार में तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अमादी ने अपने कंधे उचकाए। ताड़ के तेल में तलते हुए केलों की मीठी महक से उसकी लार टपकने लगी और उसके पेट में चूहे कूदने लगे। श्रीमती चिकोडिली अभी अभी आई थी, माँ ने कहा, वो तुम्हारे लिए कुछ लाई हैं। अमादी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कहाँ है? वो अपनी भूख अब बिल्कुल भूल गया था। वो अंदर मेज़ पर रखी है, माँ ने उत्तर दिया। अमादी भागा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो पुस्तक लड़के और स्नोमैन वाली ही किताब थी, उसकी मनपसंद पुस्तक। यदि तुम्हें वो किताब नहीं चाहिए तो मैं रविवार को उन्हें लौटा दूंगी, माँ ने बाहर से कहा। हम नहीं चाहते कि एक अच्छी महिला एक ऐसे लड़के पर अपना समय बर्बाद करे जो पढ़ाई से भागता हो। लेकिन अमादी कुछ नहीं सुन रहा था। उसने पन्ने पलटे और फिर उसने बर्फ़ की सफ़ेद दुनिया की ऐसी तस्वीरें देखी जिसे वो पहले कभी नहीं जानता था, एक ऐसी दुनिया जो उसकी दुनिया से बहुत अलग थी। वो किताब पर बने अक्षरों को देखता रहा। उन संकेतों में एक कहानी छिपी थी, उस देश की कहानी जहां आसमान से बारिश का पानी बर्फ बनकर गिरता था। चीमा किताबें पढ़ सकता है और वो मेरी तरह ही एक इग्बो आदमी है, अमादी ने सोचा। फिर अमादी ने किताब बंद की और उसके कवर को निहारा। कवर का लड़का उसे देखकर मुस्कुराने लगा, मानो उसे चुनौती दे रहा हो। अमादी भी उसे देखकर वापस मुस्कुराया। हाँ, वो बर्फ़ के बारे में ज़रूर सीखेगा और फिर वो और अधिक सीखेगा, क्योंकि जब वो पुस्तक ख़त्म हो जाएगी तो उसके अलावा अन्य पुस्तकें भी होंगी, और जितना अधिक वो सीखेगा वो उतना ही अधिक जानेगा। अमादी, जल्दी आओ और कुछ लकड़ी लेकर आओ, माँ चिल्लाई। अमादी बाहर चला गया। आप श्रीमती चिकोडिली से कह दें कि मैं ज़रूर पढ़ना सीखूँगा, अमादी ने घोषणा की। और अब जब अमादी मिट्टी की पगडंडी पर दौड़ा तो उसका हृदय आनंद से भरा था।